Človek je merilo vsega, kar je, kar zaznava, je, kar ne zaznava, ni. Sleherni dan, žrtve smo prevar, svojih čutil. Če naši čuti varajo, kako naj bi spoznanja naša, ki v njih imajo svoj izvor, bila pravilna. O tem, kaj res je in kaj so sanje, odloča naša le zavest. Če naj ljudi spreminjamo v svoja sredstva, potem najraje tuje nam ostane od njih brige in težave. Pomembno je, da pri ukrepih svojih si svoboden in od svojega srca neodvisen. Kdor hoče biti množicam prerok, jih mora pitati s povestmi, bajkami in lažmi. Rešil smrti, v kateri pride veliki, neskončni nič. Balzam poza bolečino, ki povzroča našajo zavest. Odpravljamo se večno temo. Niča. Do vesolju zemlja. Je navaden prah. Da mi na njej neskončno majhne, garjave uši. Delo je komaj na pol končano. Doslej zaupal sem svoj državniški veščin. A zdaj bom preizkusil, kaj premore vera.